Lech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywu. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Grupa uczniów z Tarnowskich Gór przejdzie kwarantannę. Młodzi ludzie wrócili wcześniej z Lombardii. Prezydent podpisze dziś ustawę o 13 emeryturze. Akt oskarżenia w sprawie handlarzy dopalaczami trafił do sądu w Częstochowie. W Polsce nie zdiagnozowano chorych na koronawirusa. Nasze służby są gotowe na ewentualne zachorowania, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera. W szpitalach przygotowano 239 stanowisk całkowitej izolacji. Oddziały zakaźne dysponują ponad 600 łóżkami. Wprowadzane są kolejne procedury, zaznaczył Michał Dworczyk. Od dzisiaj zostaje wprowadzony pomiar temperatury dla osób z zagrożonych kierunków. Wszyscy pasażerowie przylatujący z tych kierunków zagrożonych już wypełniają od pewnego czasu karty lokalizacyjne i są nadzorowani przez służby odpowiedzialne za to. Michał Dworczyk dodał, że uruchomiono specjalną stronę internetową, na której będą podawane najświeższe informacje dotyczące sytuacji w Polsce. Grupa uczniów ze szkoły handlowej w Tarnowskich Górach pozostanie przez 2 tygodnie w domach. Młodzi ludzie wrócili z praktyk w Lombardii, mówi Krystyna Kosmala, starosta tarnogórski. W Lombardii była już druga grupa. Pierwsza grupa zdążyła wrócić do kraju. Kolejna grupa, czyli 29 uczniów, wyjechało 7 lutego. Zapadła decyzja o ich powrocie. Uczniowie mieli spędzić we Włoszech miesiąc. Wyjechali w ramach programu Erasmus. We Włoszech zmarło 7 osób zarażonych koronawirusem. Potwierdzonych przypadków zachorowań jest ponad 200. Władze tego kraju zlokalizowały ognisko zakażenia. Premier zapowiada konsekwencje wobec szpitala, w którym nie przestrzegano procedur bezpieczeństwa. Na ostry dyżur zgłosił się tam pacjent z wysoką gorączką. 38-latek, który nigdy nie był w Chinach, ale zjadł kolację z kolegą po jego powrocie z tego kraju. We Francji, mimo hospitalizacji osób z podejrzeniem, nie potwierdzono obecności koronawirusa. Minister zdrowia Olivier Véran, który nie wyklucza wybuchu epidemii w jego kraju, w taki oto sposób wyjaśnia, jak w tej chwili wygląda sytuacja we Francji. Wszystkie osoby, które były zaniepokojone swoim stanem zdrowia, zostały przebadane. Żadna z tych osób nie przejawiała symptomów choroby. Testy były wielokrotnie weryfikowane. Sytuację bardzo dokładnie obserwujemy, zarówno na poziomie Francji, jak i w skali międzynarodowej. Jérôme Solomon, główny inspektor zdrowia, podkreślił jeszcze jeden aspekt choroby. Trzeba zwrócić uwagę na to, co ma ogromne znaczenie dla rodziców. Na świecie nie było przypadku zgonu dziecka poniżej 15 roku życia. Zagrożenie wzrasta z wiekiem i z ewentualnymi schorzeniami chronicznymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prezydent podpisze dziś ustawę o 13 emeryturze. Świadczenie będzie wypłacane od kwietnia. Trzynastka ma trafić do prawie 9 milionów osób. To są zawsze pieniążki, które można przeznaczyć na takie sprawy jak na przykład okulary. Ta trzynastka to z mężem ustawiamy, co mamy zmienić w domu, ale na pewno na konkretny cel. Trzynasta emerytura nie podlega zajęciom komorniczym i nie wlicza się jej do dochodu. Podpisanie przez prezydenta ustawy i wejście jej w życie będzie oznaczało, że trzynastka dla emerytów będzie wypłacana co roku. Do sądu w Częstochowie trafił akt oskarżenia za handel dopalaczami, po zażyciu których zmarły 4 osoby. 4 handlarzom prokuratura zarzuca łącznie 9 przestępstw, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Są to przestępstwa polegające na uczestniczeniu w obrocie znacznych ilości dopalaczy, udzieleniu nieodpłatnym sprzedaży i posiadania dopalaczy, a przede wszystkim sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowie konkretnych osób, a nadto składanie fałszywych zeznań, wywieranie wpływu na świadka postępowania za pomocą groźby bezprawnej. W czworgu oskarżonym grozi 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całym kraju, najbardziej parasole przydadzą się na zachodzie. Pod koniec dnia popada także na południu i wschodzie. Będzie wiecznie, ale wyjątkowo ciepło jak na luty. Nad morzem 6 stopni, w centrum 10, na południowym zachodzie nawet 12 kresek. W górach więcej śniegu, uwaga na zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr powieje z siłą 100 km na godzinę. Trójka.

biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinnam być spokojna, historia była hojna, zdążyłam kochać cię. Odwilż, Paulina Przybysz, płyta tygodnia w programie trzecim. Płyty wysyłamy do pani Uli z Barlinga i do pana Jakuba z Campinosu i życzę oczywiście przyjemnego słuchania. Już za chwilę zaprosimy państwa na, właściwie Monika Małkowska zaprosi na kolejną wystawę, ale wcześniej jeszcze drugi singiel z nowej płyty zespołu Pearl Jam i bardzo ciekawa będzie rozgrywka dwóch utworów zespołu Pearl Jam na liście przebojów trójki, listę przebojów trójki w piątek po godzinie 19. No to teraz jeszcze Pearl Jam. I can see you when I close my eyes. Super Blood Wolf Moon, zespół Pearl Jam chyba pójdzie do góry na liście, ale wszystko wyjaśni się dopiero w piątek wieczorem po godzinie 19. Teraz 16 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry Państwu, mówi Monika Małkowska. Jak co wtorek zapraszam na migawkę z wystawy. Tym razem obrazki będą ruchome. Na filmie animowanym, a także obrazki oddające symboliczną walkę karnawału z postem. A przypomnę, że dziś zapusty, od jutra zaczyna się Wielki Post. Lecz nade wszystko zapraszam do oglądania obrazków, które stanęły na straży wizualnej potęgi Guardiana, popularnego brytyjskiego dziennika. Wszystkie te sceny powstały dzięki wyobraźni i pracy Andrzeja Krause, na którego obecną monografię w Zachęcie, zapraszam serdecznie, złożyło się na nią 650 rysunków, a to i tak niewielka część dorobku artysty. Tytuł pokazu Lekcja fruwania zapożyczony został z pracy dyplomowej Andrzeja. W 1974 roku bronił dyplomu na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych animowaną krótkometrażówką zrealizowaną profesjonalnie, dodam, w zespole miniatury. Nie tylko na uczelni ten film wzbudził pewne obiekcje. Przede wszystkim podpadł cenzurze, upatrującej antypaństwowe, czy też raczej antykomunistyczne aluzje w lekcji fruwania. Kreskówka dołączyła do tak zwanych pułkowników, czyli filmów skazanych wyrokiem cenzury na leżakowanie na półkach, aż do czasów potransformacyjnych. I wtedy lekcja fruwania znów wyfrunęła swoich ciemnych magazynów i można było ją zobaczyć. No nie jest to tak częste. Oczywiście jest w Zachęcie, ale obcięto ostatnie kilkanaście sekund. Dlaczego? Tego nie wie nawet sam autor. Andrzej Krause mógł robić karierę w Polsce Ludowej, lecz nie zdyskontował młodzieńczego sukcesu, jakim było zaproszenie go do publikowania rysunków w Szpilkach, czy też po studiach do poważniejszego tygodnika Kultura. Zaryzykował i choć bez kontaktów, bez zaplecza finansowego, wyfrunął z PRL-u. Przez Francję na Wyspy Brytyjskie. Tam 40 lat temu osiadł na stałe, a dekadę później nawiązał współpracę w gazecie Guardian, gdzie zresztą rysuje do dziś. Na tym nie poprzestaje. Jeśli chodzi o jego aktywność zawodową, to od 20 lat publikuje również w prasie polskiej oraz relacjonuje swoją biografię i przemyślenia o ludzkiej naturze w prywatnych cyklach. Pan Pióro i wspomniana już na wstępie walka karnawału z postem. Należy dodać, że wernisaż w Zachęcie poprzedziła promocja albumu wydanego nakładem Piwu, zatytułowanego właśnie Pan Pióro. Taki pseudonim, czy raczej samookreślenie nadał sobie Andrzej Krause, bo jego ręka, a nawet właściwie cały organizm zrósł się z piórkiem i stalówką. Jednak kilka lat temu, po ciężkiej operacji, zamienił to tradycyjne narzędzie na zupełnie zaskakujące, a mianowicie skalpel. I teraz okazało się, że ten chirurgiczny nóż to jest nie tylko zręczny, nie tylko dobry do używania, a nawet zmienił pewne zasady komponowania Andrzeja Krause. Te jego prace, jego rysunki, właściwie wycinanki, stały się mocniejsze. W rehabilitacji Andrzejowi pomagają spacery po Londynie. W Kensington Garden, przypatrując się ulubionym drzewom, wypatrzył ptaszki, które dotychczas raczej były obce brytyjskiej biocenozie. Zielone papuszki. Okazało się, że to osobniki zbiegłe z okolicznego zoo. Bestie nie tylko się wyrwały na wolność i rozmnożyły, ba, zagroziły innym lokalnym gatunkom. Z łagodnych hodowlanych ptaszków stały się drapieżnikami. I radzę Państwu o tym pamiętać podczas oglądania lekcji fruwania. A ta udzielana będzie w Zachęcie do 17 maja. Monika Małkowska. Dziękuję, Monika. Zapraszała Państwa na wystawę. Ja zapraszam na koncert. Tylko się nie denerwuj. To nowe, bardziej energetyczne i jeszcze barwniejsze oblicze Sosnowskiego. Jak ono brzmi? Przekonamy się o tym już niedługo, bo Bartek wystąpi w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 1 marca o 19:05. Po zaproszenia na ten ciekawy koncert proszę dzwonić już teraz do Gabrieli Darmetko. Numer telefonu 2 2 i 7 3. Program trzeci do południa, teraz The Doors. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. To był zespół The Doors. Ciągle nie może mi wyjść z głowy ten temat porannej audycji Zapraszamy do Trójki i tego, czym karmione są niektóre dzieci muzycznie w przedszkolach. I nie, żebym jakoś stał na barykadzie i wojował z muzyką disco polo, bo w końcu mamy wolność i każdy słucha, czego chce. Choć prawda jest taka, że wolałbym, aby rodzice opowiadali swoim pociechom o tym, jak to dawno temu właśnie ich rodzice wystawali w długich kolejkach i jaka wtedy była wielka radość, kiedy zdobyliśmy winylową płytę zespołu Perfect. Będę zbierał chrust.

Do końca życia nie zapomnę interpretacji tego utworu przez Keba w ramach festiwalu Rawa Blues w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Z udziałem tej orkiestry było coś fantastycznego. Aranżacji dokonał Krzesimir Dębski. Teraz natomiast, korzystając z chwili czasu, chciałbym Państwu powiedzieć, że w niedzielę uczestniczyłem w dość wyjątkowym koncercie. To koncert trzech pań, znakomitych wokalistek, które ukrywają się pod nazwą Honory Broad. Na składzie tego trio Natalia Kwiatkowska, znana Państwu zapewne z Cheap Tobacco, Elisa Sicińska, która udziela się w tym trio wokalnie, i gość z Finlandii Paula Wolski, która także śpiewa i gra na ukulele. Honor Broad, gdyby Państwo zauważyli plakat z informacją o koncercie, proszę się wybrać, bo dziewczyny są po prostu wspaniałe. People are talking about people. I hear them whisper, you won't believe it. They think we're lovers, kept undercover. I just ignore it, but they keep saying we'll laugh just a little too loud. Stand just a little too close, stare just a little too long. Maybe they're seeing something we don't, darling. Let's give them something to talk about. Let's give them something to talk about. Let's give them something to talk about. How about love? How about love? I feel so foolish, I never noticed. You'd act so nervous, could you be falling for me? It took a rumor to make me wonder. Now I'm convinced I'm going under. I'm thinking about you every day, dreaming about you every night. I'm hoping that you feel the same way. Now that we know it, let's really show it, darling. Let's give them something to talk about. Let's give them something to talk about. Let's give them something to talk about. How about love? Let's give them something to talk about. Let's give them love. Let's give them something to talk about. Oh, let's give them love. Let's give them something to talk about. How about love? Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska i Paula Wolski, czyli zespół Honor Broad. W związku z moją wielką słabością do damskich głosów, jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką samą przypadłość, koniecznie trzeba tę formację zobaczyć, a być może będzie latem okazja na naszej trójkowej scenie letniej w Ustce. Wszystko jest w trakcie organizacji i jak tylko uda się zgrać terminy, to po pierwsze dziewczyny będą gośćmi programu, a potem na żywo zaprezentują się przed publicznością. Skoro jesteśmy przy wokalistka, to teraz Janis Joplin. Trust in me, baby. Give me time, give me time. Give me time. Heard somebody say, ah, the older the grain, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just need time to grow. It's going stronger day by day. As it fries, you. Shut. give me time, give me time. Please, a little more time. Take the road and run it just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't want a mess. You're not around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just need time to grow. It's going stronger day by day. At the price we both gotta pay. Trust in me, baby. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. Janis Joplin za 20 minut 11, program Trzeci Polskiego Radia. Otrzymuję mnóstwo listów od państwa. Panu Zbyszkowi dziękuję za bardzo ładne wspomnienie płyty pierwszej Perfektu. Panie Piotrze, zaprezentował pan lokomotywę z jedynki Perfektu. Płyty, którą dostałem od rodziców mając 6-7 lat, jednej z moich pierwszych własnych czarnych płyt. Razem z nią otrzymałem płytę Krzak Blues Rock Band i tak sobie myślę, że stosunkowo rzadko gra pan Krzaka, a ta płyta jest taka dobra. Ma pan rację, tę sugestię odebrałem i zrozumiałem. Panie Zbyszku, jak zwykle dziękuję za obecność i aktywność. Pan Zbyszek z Bielska-Białej, to nie trzeba nic więcej mówić, państwo doskonale go znają. No to gramy sobie dalej trójkową muzykę. Oni zaraz przyjdą tu.

I wybiórczo potraktuję ten list i powiem tylko, że cała trójka wybiera się w najbliższy weekend na koncert Laocze. Później jeszcze Dawid Podsiadło. Wspólnie przeżywamy świetną muzykę jazzową, prezentowaną przez Leszka Możdżera na jego festiwalu Enter. Można, jak się chce. Marto, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. A ja powiem ze swojej strony, że warto czasem opowiedzieć dzieciom o artystach, którzy przeżywali swoją naprawdę gigantyczną popularność, powiedzmy, w latach 80. I wtedy trójka też prezentowała ich utwory. Jedna z nich już niebawem wystąpi w Polsce. To będzie Tanita Tikaram. I warto chyba dzieciom powiedzieć, że ona wtedy, kiedy nagrywała tę płytę, a płyta jest w moim przekonaniu jedną z najlepszych w historii muzyki rozrywkowej, miała zaledwie 17 lat. Chodziła do szkoły i w przerwach między nauką geografii i języka angielskiego komponowała utwory na tę płytę, a potem zamieściła ją na swoim debiucie i z tej płyty ciągle można odtwarzać utwory i ciągle dobrze się ich słucha, czyż nie? Give me a stand, a standing ovation, baby. Give me a road which I can tell. I don't know nothing about your sad face, baby. So don't pretend, or you might pay. Cost. It's costing us nothing, baby. I might feel some shame, but baby, I don't care. And if you won't mind, just move in the fireside, baby. I'd rather be cold than lying over there. No, this ain't sighing innocence. No, this ain't. No, this ain't sighing, I'm just trying to follow you. And if you walk, I might just tag along. It'd only be shop talk some, well, that's something to do. Or I might take a walk down by the river. No, I won't, no, I won't be waiting for you. No, this ain't sighing innocence. No, this ain't sighing innocence. No, this ain't sighing, I'm just trying to follow you. Sorry if it sounds that no one will miss you. No one will miss you if you die. They might send a wreath, they might send a reason, they might send a reason, but us, we know. No, this ain't sighing innocence. No, this ain't sighing innocence. No, this ain't sighing, I'm just trying to follow you. Join in the toss, it's always the same man. He's taking a stroll, and then they tie him to his ghost. I know it's sad, but you never listen. No, you never listen. You just drive home. No, this ain't sighing innocence. No, this ain't sighing innocence. No, this ain't sighing. I'm just trying to follow you. Tanita Tikaram, 25 lipca, godzina 20, Teatr Muzyczny w Gdyni. Dzieci na ten koncert bardzo serdecznie zaproszone i mile widziane. Jeszcze zespół The Strokes.